taal naa ne xamante ne ñoo fi nekk taal naa ci leen jox kàddu ñuy waxtaan naa ñuy sonn ñuy yéege te amaa na ñëpp ñoom bokkul ñu mag na muy leeru laaj laaj la laaj la. kon daf ci am loo xamante ne dañu xëy na jaxle na ñu naan na mbir dox dox la waaye waaye waaye dox waaye waaye kenn ku nekk nag ci biir kër ci am na ci loo xamante ne loolu day yelloo. waaye ku ne rafet na ne comme ni ko jóore bi ndamee léegi jàlle la kàddan ci bokk laal bi mooy kenn ku nekk rek li ñu ci mën a partalu ci sooy sooy di wax ne rek li ñu ci jot a dégg doon na ay kàddu yoo xamante ne nii waaw ay kàddan yu am basaar yoo xamante ne nii doy na rek bu ko yemoon sax amaana doy na tàmbali ci bàyyi góor a ba ci waa dem ba tànn waaw ci sooñ ci li ñu nekk di sooñ tamit ci li nga xamante ne Cheikh Moussa jox na ne ko yëg ko ak yaat ko yëg mooy loo xamante ne nii moom mooy trésor. amaa na mbéwén bi jamono yëpp li ko mun a saafara muy ci diine islam te diine islam diine islam du lenn lu dul mooy xol bu tafaru te xol bu tafaru nekkul fenn lu dul ci laa ilaha illallah duñ ne laa ilaha illallah rek yem ndax duñ ne laa ilaha illallah rek yem ci bëri na ci ay tudd te amaa na yow mu ngay tudd ba yegg ni fi ñu ci yegg moom mu ngay tudd moom sax koo yem ko topp noonu. kon bu ñaan laa ilaha illallah laa ilaha illallah rek ànd ak sa kër loo xamante ne wër la wër boo xamante ne nag li ñu naan taxoo mooy tax nga xam xam ndax du doon loo xamante ne nii wér moo la koy may wala jaajante du loolu moo la koy may ndax yàlla leer leer la boo xamante ne nii ci dënn bu mu tàbbi rek yow di nga xam ne nii toog soo dënn nii dëgg la soxla wu ak loolu ci esprit yàlla dëgg la boo xamante ne nii dënn bu ko dégg rek dafay nag li ñuy ñaan yàlla moom mooy yàlla tàggatal ñu boppam ci li nga xamante ne dina ñu mën a toogee loo xamante ne nii lépp loo xamante ne rek mooy njëriñ la ci yàlla te ñu war ko jëriñu ci jamono bii ñu nekk ndax jamono ji ñu toll ñu fexee fekk jéegoo yooyu noonu ndax bokk daal bi dañuy faral di waxtaan lu bëri ci njëriñ li nga xamante ne nii Cheikh Moussa ñun moom la ñu àndeek moom te jamono ju nekk rek ñuy soñ ci liggéey seen ñebe bàyyi mooy liggéey boo xamante ne saa su nekk rek day wax naan yaakaar na ci bu baax yaakaar na ci. kon moom ak fépp suñ ko mën teg ndax xëy na làmmit mënul laa lool noonu mais yëg ni bu wér a wér a wér a wér ci li fa bu tolloo ak liggéey bi nga xamante ne moomoo nekk sunu kanam mu ne yaakaar na leen kon taal bi su nekk rek dafa am sax. kon dama naan liggéey bi fi nekk ñëpp ñoo koy déggu doon ñun ñëpp ñoo xamandoo kon liggéey mbooloo loo xamante ne ci mbiri kenn mbiru ay jëmm jëmm jëmm jëmm ndax kenn ku ci nekk rek ci li nga tàtt feneen foo dem te yor yor li ñu li nga xamante ne yow yor nga ko moo xaw na sëriñ ko mu ñuy doon ak lu ñu la wet wet wet wet ak loo bëri bëri bëri bëri bëri dara dara ci soog a tàbbi ci li tam mu mën a ëpp dara dara. kon dafa am loo xamante ne yitteel ndax lu tax ñu ñëw yitteel dañoo njëkk jàng ci ci loo xamante ne laata ñuy tàbbi ci li mooy li ñu di bàyyi sànq am na ko koy laal ci waxtaan si ginnaaw mooy di taal ci fekk sëriñ Touba ak moom Cheikh Fall te du lenn lu rek mooy taal bi ak nit loo bëri bëri bëri bëri xam lu muy def ci yow lenn rek moo leen ndax njub li nekk li tax sax a fekk du lenn taal daal fekk nit nag yow damay ba extraire sa boobu ba am ñu extraire moom la moom Cheikh Fall doon wax naan dañu daan dara dañu ko faal dara waaw lu dara jafe lu dara jafe te nu kawe rek boo ma ci jëlewu dafa mën a jëlee ñaaw. kon tey am am lii bu mat nii ñuy liggéey nga xam ne lii bu mat nii ñun dañuy fexe mat dañu doon mat na mi doon loolu mat na mi doon loolu maanaam tout la ngay jëri ci sa morom mais ku ci nekk sa liggéey sa bopp te xam ne bu ñu leeree leer yàlla tam fa ñu jëm leer nañu ne lii dëgg la kon bu sikk sa morom bu fekkente ne yow mbooloo koy dox te ñëpp ngi dox te kenn ku ci nekk leer na ko leer yàlla kate moom lu ñu ko jox bu ñu tegoon paasa bitam bu tax mu ngay dëgg ndax xam ne ne lii ko jox nii loolu moom lay leeru jamono ba yàlla tàkke jamono ba léegi bu ñu ne am na ay jëm yonent yi dige bi muy wàccee ay borom xam-xam yi di ko tàllal kon am na ci loo xamante ne loolu la ñu bàyyi jamono kon borom xam ñi nga xamante ne dem na ci yëpp nit yor yor loo xamante ne loolu la ñu bàyyi jamono mooy kon kenn ku ci nekk rek day jiitu sa xel li ko dal ci li nga yor ba noppi bu dalee ak yow ba noppi yow bu boobaa ak naa yaakaar naa ne sa xel dina dal ci keneen kon nekkee ko boo xamante ni bés bu wéree ci yow rek ak saa yow newal di nga war a nekk rek ndax ceeb mu saa mu ngi jàmm njaboot ñu ñëpp ñëpp ceeb mu saa mu ngi jàmm te moom a ñu bàyyi kenn ak saa képp koo xamante ni mooy maanaam wéeru nga ci moom ronu nga ci moom moom mooy du la bàyyi ganaaw kon dëgg la ñu fa nekk rek te dëgg koo noonu kenn dëpp la wut kenn ndax ku mag ku rëy kooku tànneel seen borom doo ci dara yow li nga li nga jumal moom mooy yow li nga ci am te wër ko jëm rek nga jëmee ko moom it naan ndimbal fa fekk loxo borom ndimbal na ci woon bu naan ko dafa am kuy laaj ndimbal booy demee ba laaj ndimbal na ci fekk sa loxo comme ça ndimbal boobu mën na jëm saa yi waaw waaw am na fi dañuy dënk foofu noonu kàddu na lay doon wax ni ay kàddu sonni la woon rek doon war di doon wàccelu waaw waaw si yes bu war bu wér li si dënd rek waaw nga xam ne yow yu la si ñu dëgg ci leen tay tay jërëjëf ñu ban kàddu la ko nekk dañu xëy ak ñu jëfë di ko sànni ñeem ñoo yokk ci daal te ñi nga xam ne xëy di ñaaw ndox ci waar bu ma dem ci ñu dëgg di wax ni di nga am dëgg dëgg waxtaan bi di nga ñu léegi di cuum joxee kan ñu si ñëpp ñu daw kan ndax la ne ku ne gàtt xam-xam ñàkk li mu wax tey jii moo war a di gaan gaan di tey jii ngir nga xam-xam lañu xam moo tax ma toog kon nag dañ ci laaj na lépp lépp def ko muy jënd bi te xam-xam tey bi jënd bi di leer di jënd bi te fekk fekk fii dañuy wax ni daare xale ndax dañuy dañuy gis loolu loolu saa su nekk ñuy wax yëkkati ay kàddu suñu gën a wax yooyu dañu dem ci biir xam ne daare yi daare yi xam-xam xam-xam moom si boole képp koo xam ne xam ne yaa ngi daare mu mel ni ak bunt ba ak taxawaay nga ko xamante ne tey yow am nga ci wax ba tax na képp ku am ak tuut ci xam-xam tey am nga ko dëgg képp ku ci mën a jox kàddu am na lu ci mën a yàgg nag nag buy delloowaat ci nga xamal tey bi moom mooy njëriñ xam-xam ba tey xam-xam li ko tax a jóg nekkul ci toog ci mbooloo di wax jox dina dégg ngir ngeen attiré seen attention loolu tax nga xam-xam nekkul ci mbéréb jaamu yàlla ndax sëñ tubaab ngay wax sama xaalis ñu ngi séddi zéro pourcentage bu ma yu rab yi ma xaw a wax ma dañu jëre ne si ñaari bëy di séddi zéro ñu ne man sama dara xel yu bàyyi bàyyi baaxa képp ku sax ko xam-xam ngir di foogaraw ko baaxaa yi nga xamante ne jàng nañu jëkk di gi lool ngay toog yow ñoo di ngaram ne ne jàpp ci la yor ni ngay defee ni ngay liggéey su deful lii baaxu ndax nga di werande kenn képp ñu def loolu ngeen a di indi aw ñu ma ci baax then stuff come, All of the Israel thing, you know, the white people, you come to the other place. When you go to the new, you don't do a million days. That's what I can do when you go to the other part of the world. You can see, what's the other guy do you feel come, Then, God, I do. Something. I don't know. Thank you. Gracias por estar aquí de nuevo. Y ya mi alma, ¿no? Y me dice, hasta. Y si te sientes, y ante mi alma, si vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve, Saya sudah ini, amun mungkin ini yang saya ingin arah. Tapi tak, saya cuma ingin bawa ini. Korea lagi, macam apa macam ni? Jadi saya sudah ini, jadi bawa Korea. Sebab saya ni sampai ada lah, jadi mungkin dia kuat mana si dom arah ni. Kemudian, ni anu saya mungkin ini, jangan lupa. Masa di sana, di sana kalau bawa berat dia lebih terlanggul. Musab trik saya ini ada no, mudah mudahan kita dapat ni. Di kucing ni di satu yang di antara ni lah. Jadi ni akan sahaja kami semua. Doktor ini di mana? Di kami di kami semua berong. Siapa yang di sini? Aku sahaja di sana. Ini benar-benar. Takde, dulu ya lah. Nek pun itu pun terbalik tuah. Tanggal baju, nasi ayam ayam beri yang hamil hamil bersih kau. Mungkin wah, aktif. Jadi kau leh. Jadi saya moga macam tiada sesuatu. Okey betul. Dengan orang mumi, dengan hamil semua itu, sejauhlah masalah ini berlaku. Jadi dengan hamil yang lagi berlaku, kan? Jadi memang ini dia jadi dalam dalam tentang, mahu bekerja di alam, sesuatu yang dia ingin kita lakukan. Sikulia dengan ini, berbila yang tek, nasi abu nasi lah kalau nak makan berapa, seluruh dia ini baca sahaja. Nah tek, ini yang baca nasi jaya. Ekam kami ini baca, kami ekam kami tahu hidup. Jadi itu, kata tidak betah lepas itu mahu tek cerita, kata tahu hidup bangunan, monyet. Kalau di bawah tu begini je, kita mesti yang mungkin nak cari cari insya Allah ada. Dah beri nasi tu nak beri dah ini tu hamil punya tu, walaupun leg leg beri alat dia beri, negeri alat, sebenarnya berapa yang boleh buat. Sebenarnya dunia ini lah ilah ilah lah, mai barang nak beri beri alat, kau mana mana mana punya cari cari, kau mana mana ni, dah saya kau mulai beri alat. Sesek ni we beri alat cuba. Let me look at this. Kita akan cuba beri alat yang lain. Bagi beri alat yang lain. Sebab kita tiada. Tiada. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. buñu xoolee ko kenn sans cure rek def ci ci tay ci dama ndax te buñu xoolee buñu góor yàlla yi jëli soñ tey tey ñu dënde dafa foora wala boog mu yëg nañu mais buñu xoolee bu baax seen man manière bi ñu dëng leen jàng sa saa dafa tëngu lool waaye jam saa cure tey dafa ñëw sa saa jël xam-xam bi def ko ci ay ndaw ba pare nag suñ ci leen benn alasaa dañu ñu leen xam te loolu di ko waral mooy bu dee seetaane li nga xam ne moom li mission mooy fexe dem nit ñi ci lëndam te ku ne xam ne moom seetaane fépp la xaj kon alasaa leer na leen war na mën a xaj parce que bu fekkente ne seetaane si ñu ma dugg daal ñu ne faa dugg kon alasaa yaakaar naa ne dina jafe jafe ñu ma bokkee ak te ñaari weer yooyu parce que saa su ne dañoo nekk ci guerre mooy lëndëm ak leer ñu seytaane amee alasaa ay nit wala ay nit la ñoo xamante saa su ne si ay nigalam la ñu wéy ndan la yére ñu bi amee ay nit dee ak ay nit ñoo xamante ne saa su ne si tàllal leer nekk kon góor yàlla yi ginnaaw laa ilaha illa allah nga ko jox parce que loolu mu la sama bopp dañ ko dégg te loolu mooy dem ba su fekkente ne yéen boo ko li nga xam ne xale bi fu ne te comme ça bu dee dañ ko mën a tàllal ci te loolu nag dañ la ko yëg ko yàlla yokk yëgam te yokk xaalis ci yàlla ndax day xam ne fépp lu mun ci nem rek du mun a jënd yàlla te loolu dafa dëkk mooy dëkk ndax te laa ilaha illa allah li nga jox te mooy dara la ko yëg yàlla te saa su ne rek suñ si doxee dafa mel ni saa su ne rek yeesoo si ñun dafa laa ilaha illa allah te saa su ne dafa saa ñu mën a ñu mën a tey bi ni yokk leer boobu la si ñu mën na yokk tey si maasu laa ilaha illa allah si kaw yow tout nekk rek soo nekkee ci moom léegi nga gis sa yeneen yi saa dem ci ak yàlla kon parce que saa yëpp laa ilaha illa allah dañ koy am solo ndaxte loolu noonu mooy kattanal góor yàlla te loolu nag moo koy yokk loolu mooy tax parce que saa àdduna du yàgg yàgg dem gannaaw wala àdduna du yàgg gannaaw ba loolu ko ci sàkk ci mu rek tey jii kat bu ñu xoolee xam-xam bi ku ne xam na ne pour que ñëpp dafa saa la nga dox loolu bo ñëpp bokk ci góor yàlla ak ci saaba yi te doxee lu mooy saaba yi doxee moom dina jafe ci ñëpp ñëpp waaye nag ñi nga xamante ne ni yàlla doo leen tax donte ba yéen ñu wax kuréel bu ndaw ñoom am nañ kattan boo xam ne saa wala boog boo leen tax boo leen leen kattan boo xam ne mun na mat ak saa ay junni wala boog ay million benn góor yàlla parce que saa du ñu am ci doole te loolu xam-xam moo tax ñu wax du saa yëpp di xoom du meneen waaye nag xam-xam bi mu yor parce que saa war na ko mën a yeggalee fépp la bu yeeg te donte kuréel bi ngir ndaw ndaw seen benn jëf rek mat na jëf parce que saa ay million di ngeen yëgalee li ñu mën a wax sax parce que li ñu bëggoon a jënd bi mooy te mu saa bu yenn rek ci jamono ba bëri kon ku ci nekk li la yàlla may ci kattan ci xam-xam parce que loolu na ko liggéey ba mën ci jëriñ ba mën ci jëriñ ndaxte ku ci nekk rek am nañu yàlla jaaxa yoo xam ne defoo ko moom wala am na mën a yàlla bàjji loo xam ne bàjji na ko feneen kon loolu moom war na mën a nekk benn jamono wala benn capital boo xam ne da nga ko war a mën a liggéey ba fu la ko moom ñëpp ak a saa mën ci jëriñ ndaxte wax nañ ko waye ci am solo rek nek bu ci nek am na benn bëtt bo xamna wala ko nek kon reuy ak taw sax wax na waxi nga rek e ñu xam ne li ñu defal tay ci la ilaha illa allah ci bi tan ko def nak ci loolu la ko yéne nak ka sa mo sa dara fan xam bi da xéxé ko jëri ci jaay e goor yaala ka la bokk baay fa kat len na rek mako ne mo xéxé ak xaa dox ci nga xam ne loolu mo def kon bu dé da ngay dugg ak xaa la ngir man la yaay ci ci ne goor mo mo xala ak ñeen sam xaa la ngi ko ci jëlo non do ko xamé rek ka sa xam ko ni objet ko te xam mo ni ko objet ci bopp yow ligéel ci ko sax ak ngeen yalla ñu am ci té lay ñu nek rek té ñu kay defal ci ci mo meen ko defal sax way sax bokk lañu koy defal ndax xam na da ko doon jëm jo xamné dé du ciono dé du bañna dé du leloon lu ci jall mom dara du ko walu dara du ko yé ndax ci jëm yalla ko ba ko taw so ngir rek jangal ngir rek jël ci ñu ko lu bu ko xamé rek ñu xamné lepp ñuy def ci bokk lañ ko defal ak ci numéro ko walu waye mo ci mo am na ko fa bare aka sa te sa ñu day dëng yo waye min nak ñu xamné dañu bëgg jëri ñu nga xamné dañu bëgg yegg tek ci ñu yegg aka sa dox ci ay dëgg dëggum mo ñu wax tax ci loolu lool mo yëf di nga xamné def ñu mëne dala ka tax té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té té bu ko do do ko do bu ko ko mo ngi joxe ak sa mo gisé dama wara doxé do def kam kam bi dañ ko def ci ni ni ñu wéla ko ci bo kam kam dañ ko def ci ni ngir ñu mëna ñu jëlé dox na kenn diko ci jëlé kon ci ci nek na leen liggéey xam kam ci ko bo bo ñu jëlé ci ba xam na ko mo ngi jëlé ci do nga dakk ko té nga dakk ko ak sa di ci def rek ñu ñu lañu roy roy mu lañ roy ci mo roy ci waye nak da xam xam ci da roy ci xam xam to to do bon te ñu dem te gori am ci ko bon bu dé mo di nga xam xam ko ci waye nak dañ la ko di ko ci mo lo go yaala sa sa mo ko lo ko jël ko tan ko xamal bu ni may ni gën ci mo wa lo dem ci ne ci ci nek rek ko lo bok do yaala da ko mo ko ko ci bopam xol li ko manke ak sa bu mo ci dox xol li nga xamne wona ko mo am yaa ci bopam sa sa ci ne dox ci rek ko sa ci do yaala ci bopam la wona nek wu nek ci ko ci bopam xam nga ni ngi ngi ngi ko ci bo ko sa ci ngi ko ci ngi yo ci ngi ngi bu ngi yo rek ak sa ci ngi ko ci yalla dama ko la tay ci ngi dëndi ka rek ak sa yalla dama dëndi ni fatal dëndi mo mu ci do ci fatal bo mo ak sa mo dem bo do dëndi non mo dem do ci ngi jëf ak sa tan ci yalla mo ron ci kon dem rek rek mo ko sa xam naa ilaha illa allah tuddu ko xam ko def ko ak saa defal ko ci ngere ko en di ma la ko am ko xadi nek ni ko wax la ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko ni ko na na do ko dem dem dem ma dem fa ko ni ay ci ko ko ni ma le ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko

bo demay tam ba do mu kala tam ci tere ci ona na lay lay kon ni ñu ñu lepp ñu ci soxla ñu ci xex mu baax ak ñu ko ubbe ak ñu ko sax ko ak ñu ko sax ko ton di ñaan yalla saxal ñu tawfik yalla saxal ñu ci ngor ma def le mal le mori ma ñu katta ak mon mon dole tamal ñu suñu xel tamal ñu suñu xol tamal ñu suñu jëf ci tam ba ñu mëna jëf ci mom ni ñaan yalla defal mo taxu ko daa soppante bëgg ko ak yéra mo té ak ndimbalante yalla boole xol yi defal ci tam yalla suñu buntu wu suñu saay ak baata buntu kay yu doy ndax ñu mëna liggéey ñambe mu na am gër ma lay xol ci baa ñu ngi yëmale ci kaddu ci jéggu do nak lépp ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere ci ñu la ci dëndere